Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Polskie władze nie zgadzają się na przymusową relokację migrantów. Stanowisko rządu w tej sprawie przedstawił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Synoptycy wydali kolejne ostrzeżenia. W niektórych regionach kraju będzie dziś upalnie, w innych spodziewane są burze. Wielkimi krokami zbliża się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji 2 Teatr. Polskie władze nie zgadzają się na przymusową relokację migrantów. Wczoraj przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli zapisy paktu migracyjnego. Przewiduje on opłaty karne za nieprzyjętych migrantów w wysokości 20 tysięcy euro za każdą osobę. Polska nie dopuści ani do przymusowej relokacji, ani do wprowadzenia opłat, zapowiedział premier. Polskie władze sprawy paktu migracyjnego poruszą w trakcie zbliżającego się unijnego szczytu, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że nasze stanowisko w kwestii przymusowej relokacji jest niezmienne od kilku lat. Polska tak długo, jak będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie dopuści do tego, aby to przemytnicy ludzi dyktowali warunki Unii Europejskiej. Opowiadamy się za uszczelnieniem granic, w tym granicy południowej, tak jak to my zrobiliśmy na wschodniej granicy. Premier dodał, że Polska udowodniła, jak należy reagować na prawdziwe kryzysy i pomagać uchodźcom. Pokazaliśmy prawdziwe serca w przypadku rzeczywistego konfliktu wojennego. Przyjęliśmy z Ukrainy miliony uchodźców. W pakcie migracyjnym zapisano zasadę warunkowości. Albo kraje godzą się na relokację migrantów, którzy docierają na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo ponoszą karną opłatę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Szerzej o całej sprawie piszemy na portalu polskieradio24.pl. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy dla producentów rolnych w wysokości 50 milionów złotych w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Wsparcie, jak przekazała Bruksela, ma być udzielone w formie dotacji bezpośrednich, by zrekompensować straty rolnikom, którzy mają problemy z wypłacalnością. To siódma transza wojennej krajowej pomocy publicznej dla polskich rolników. Pierwszy był program nawozowy w kwietniu ubiegłego roku. Ostatnia zgoda komisji na wsparcie rządowe zapadła w poniedziałek. Chodzi o 1,5 miliarda złotych w ramach dopłat do oprocentowania pożyczek. Pomoc publiczna w Unii Europejskiej jest ograniczona. Za każdym razem, kiedy rządy państw członkowskich chcą przekazać wsparcie finansowe z budżetów krajowych, muszą pytać Komisję Europejską o zgodę, a ta ocenia, czy nie ma ryzyka zakłóceń na unijnym rynku. Jeśli chodzi o program dziś zatwierdzony, to komisja uznała, że jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, by zaradzić poważnym zaburzeniom gospodarczym. Warunek to pomoc publiczna, która nie może przekroczyć 250 tysięcy euro na beneficjenta i która musi być przyznana najpóźniej do końca tego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Są nowe alerty synoptyków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem w północno-zachodniej części Polski. Na południu z kolei obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed burzami. Jak powiedział Kamil Walczak z IMGW, upalnie będzie jeszcze dziś. Ostrzeżenia obowiązują dla województwa lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz fragmentu województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Lokalnie temperatura może osiągnąć około 30 stopni. Takie wartości już mieliśmy wczoraj też na termometrach. Najcieplej było na stacji Krzyżu. Tam temperatura doszła do prawie 31 stopni. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem wydano dla południowych części Podkarpacia, Małopolski i Śląska. Nieco słabsze burze mogą pojawić się w województwach dolnośląskim, opolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim oraz łódzkim. Ministerstwo Zdrowia zachęca do aktualizacji aplikacji Moje IKP, co pozwoli na korzystanie z dodatkowych funkcji. Dyrektor Departamentu Komunikacji Centrum Zdrowia Piotr Lewiński powiedział, że aktualizacja ma odnowić specjalny certyfikat bezpieczeństwa i umożliwić wprowadzenie dodatkowych funkcji, takich jak m.in. ułatwienie kontaktu z przychodnią. Przypominam, że aktualizacja to nie tylko te sprawy bezpieczeństwa, ale również nowe funkcje, które przydadzą się każdemu użytkownikowi. Teraz mamy w aplikacji bardzo łatwy dostęp do na przykład numeru telefonu naszego lekarza, naszej przychodni, naszej położnej. Nie musimy tego szukać w internecie, tak zazwyczaj to przebiega, że wyszukujemy to w internecie, dopiero dzwonimy, tymczasem teraz to mamy na wierzchu i te telefony, numery telefonów na pewno są aktualne. Obecnie dzięki aplikacji można elektronicznie na przykład wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub złożyć zamówienie na europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Wielkimi krokami zbliża się Święto Kultury w Zamościu. Już za tydzień rozpocznie się tam 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Patronami tegorocznej edycji będą Aleksander Fredro i Gustaw Holubek, powiedział dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Zaprezentujemy dwie jednoaktówki, nazywamy to słowisko naszego, więc publiczność będzie mogła zobaczyć, jak to się robi, a to jest przecież intrygujące i wszyscy z ogromnym zainteresowaniem się temu przyglądają. Również będziemy wspominać Gustawa Holubka, który urodził się 100 lat temu. Zaprezentujemy słuchowiska z jego udziałem i w jego reżyserii, a te telewizji przedstawi spektakle teatralne z udziałem tego fenomenalnego aktora i reżysera. W Zamościu wielkimi nagrodami festiwalu za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej zostaną uhonorowani Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Proszę Państwa, czas na pogodę. Półwysep Skandynawski, zdaniem meteorologów, pozostaje w zasięgu wyżu. Zachodnia Rosja oraz Europa Zachodnia znajdują się w zasięgu układów niżowych. Europa Środkowa zaś, i to nas interesuje najbardziej, i tutaj uwaga, jest w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia. Jak to się objawia tym, co za oknem? Przy bardzo upalnej temperaturze zaczęło padać i prawdopodobnie pokaże się tęcza, ale słabogradientowy obszar obniżonego ciśnienia, tak to fachowo brzmi. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. I teraz czas się już oficjalnie przywitać. 3 następne godziny spędzimy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Zuzanna Cytrycka, Józef Niewiarowski i przy mikrofonie Rafał Tomański. Wiele tematów przygotowaliśmy dla Państwa. Będzie o sprawach bieżących, polskich, politycznych, społecznych, międzynarodowych. Także znajdziemy kilka ciekawostek. Piątkowe popołudnie do godziny 18 spędzimy razem. Zatem do usłyszenia. Cały czas. Might be bringing me down. Look again, 'cause I'm wearing no. Rozkołysani po tym utworze ruszamy do polityczno-społecznych spraw. Nagrody na Dzień Nauczyciela, dodatkowe środki na firmowe fundusze socjalne, a w perspektywie także darmowe leki dla dzieci i seniorów. To wydatki, które dziś podczas posiedzenia rządu zostały już ujęte lub zaplanowane na najbliższy czas. Pracownicy i nauczyciele mogą być pewni swego, pacjenci muszą jeszcze poczekać. O tym więcej opowie nam Kuba Witkowski. To jest choroba, no wieńcówka to jest, no. Ja jestem po zawale, jestem wieńcówkiem mam, nie? Pan Stanisław, 70-latek, co miesiąc wydaje prawie 220 zł na leki. Łącznie biorę to dziennie, niech pan zobaczy, tam jest nasikowane. To jest, niech pan policzy. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12 leków. 12 i dwa leki są wzięte, nie? Wkrótce tacy jak on oraz rodzice dzieci z chorobami przewlekłymi będą mogli liczyć na kolejną ulgę. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami leki darmowe mają być także dla seniorów powyżej 65 roku, no i dla dzieci do 18 roku życia. 75 plus to jest 2,5 miliona osób. Mówił jakiś czas temu w Polskim Radiu wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. 65-75 to jest 4,5 miliona, dzieci to jest 7 milionów, czyli ponad 14 milionów Polaków skorzysta z leku bezpłatnych. Dla pacjentów, zwłaszcza tych najuboższych, to dobra wiadomość. No to byłaby spora ulga, naprawdę byłaby spora, nie? No bo ja jestem emeryt, no. Emerytury wie pan, jakie są, nie? Niestety dziś okazało się, że tacy jak pan Stanisław muszą uzbroić się w cierpliwość. Rząd wciąż pracuje nad tymi zmianami. Będziemy tę ustawę realizować w ciągu najbliższych paru tygodni. Mówi premier Mateusz Morawiecki. Teraz ona jeszcze podlega dodatkowym analizom. Tak naprawdę poszerzamy jeszcze jej zakres, dodajemy kolejne leki, poprawiamy ją tak, żeby była jak najbardziej korzystna dla Polaków. Wciąż jest ustalana dokładna lista leków, które miałyby być darmowe. 15 czerwca na Komisji Zdrowia ma być referowana lista dla seniorów 65+. Wiadomo, że w dużej mierze będzie się ona pokrywać z tym, do czego nieodpłatnie mają dostęp osoby powyżej 75 lat. Jeśli chodzi o dzieci, tu wciąż trwają prace. Zdaniem Ireny Rej, szefowej Izby Gospodarczej Farmacja Polska, ta lista powinna obejmować także wyroby medyczne dla osób i rodziców dzieci niepełnosprawnych, szczepionki i leki dla dzieci zmagających się z chorobami cywilizacyjnymi. Do chorób cywilizacyjnych tak naprawdę zaliczamy w tej chwili choroby, alergie, zaliczamy cukrzycę, zaliczamy nadciśnienie tętniczych. No to są jedne z takich głównych chorób. No i po OHP, czyli choroby górnych dróg oddechowych. Ta zmiana będzie wymagała dodatkowych nakładów finansowych, stąd w przyszłości konieczne będą nowelizacje budżetu. Ta ogłoszona dziś nie dotyczy jeszcze leków, ale takich kwestii jak rozszerzenie dopłat do zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, czy nagród z okazji tegorocznego Dnia Nauczyciela. To jest nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Mówiła dziś minister finansów Teresa Czerwińska. Wysokość tej nagrody 1125 zł dla każdego nauczyciela. Przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła, placówka. Taką nagrodę nauczyciele otrzymają. Zapowiedziana dziś nowelizacja zakłada zwiększenie deficytu budżetowego o 24 miliardy złotych. Część tych pieniędzy pójdzie też na obronność. Kiedy darmowe leki będą dostępne dla seniorów powyżej 65 roku życia i dla dzieci, na razie dokładnie nie wiadomo. Na dzisiejszej konferencji padły trzy możliwe terminy: wrzesień, październik albo styczeń przyszłego roku. Ten temat oczywiście zamykamy. Rozpoczynamy za to pytanie do państwa. 2273 to jest telefon do kontaktu z nami dzisiaj. Zaczyna się 60. Festiwal Piosenki w Opolu. No tego wydarzenia nie trzeba nikomu przedstawiać, ale jeżeli 60 lat to wszystko trwa, czyli od 63 roku, jak łatwo policzyć, okrągła rocznica, to na pewno państwo macie, i to jedno, drugie, trzecie pokolenie, macie jakieś wspomnienia związane z festiwalem w Opolu. Dzwońcie, podzielcie się z nami tym, że który wam się festiwal najbardziej podobał, podczas którego coś się wydarzyło ciekawego w waszym życiu. Będziemy łączyć się z Opolem, z naszym wysłannikiem tamże, ale zanim, to poprosimy telefony. 2273, jakie Opole utkwiło państwu najbardziej w pamięci? City lights, I'll never escape it. I need the high. Oh. Przypominam, proszę Państwa, dzisiaj startuje 60. Festiwal Piosenki w Opolu. Przez 60 lat zdążyło się wydarzyć bardzo wiele rzeczy. My czekamy na telefony 2 2 7 3, na Państwa wspomnienia, który festiwal, było ich sporo. Rodziny się na nich wychowywały z pewnością. Te wspomnienia są też przekazywane z pokolenia na pokolenie. Który festiwal utkwił Państwu najbardziej w pamięci? My postaramy się nawiązać do tego odpowiednio, bo w końcu przecież byliśmy z każdym przez te lata. Dzwońcie proszę do nas, 2 2 7 3, motyw przewodni Opole i Wasze wspomnienia z nim związane. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. That bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman or to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams weren't as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not. Ponownie przenosimy się do polityki. Wszystko wskazuje na to, że Zjednoczona Prawica pójdzie do wyborów razem. Takie sygnały wysyłają politycy PiS, Suwerennej Polski i Kukiz 15. Mówią, że obóz prawicy to najlepsze rozwiązanie dla Polski. Więcej o tym opowie nam Aleksander Ziemiańczyk. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba powiedział, że Zjednoczona Prawica jest ogromną wartością na polskiej scenie politycznej. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia dodał, że wszystko wskazuje na to, iż droga Suwerennej Polski będzie wspólną drogą w tej koalicji w najbliższych wyborach z Prawem i Sprawiedliwością. Jacek Ozdoba przekazał, że obecnie w wewnętrznych strukturach Zjednoczonej Prawicy odbywają się intensywne i produktywne rozmowy. Rozmowa w dobrej atmosferze się odbyła i zarówno liderzy, można tak powiedzieć, Zjednoczonej Prawicy, czy pan premier Jarosław Kaczyński, jak i pan minister Zbigniew Ziobro w rozmowach oczywiście podkreślają wartość Zjednoczonej Prawicy, ale o tym, żeby mówić o szczegółach, czy też o tym, czy będzie podpisane porozumienie, będziemy o tym informowali. Na razie w tej chwili nic mi na ten temat nie wiadomo, abym mógł taką informację przekazywać. Podjęte w najbliższym czasie decyzje mają dotyczyć wspólnego startu w wyborach Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski i Kukiz 15. O wielkiej wartości obozu mówi także poseł Kukiz 15 Jarosław Sachajko. To jest najlepszy scenariusz dla Zjednoczonej Prawicy. granicy, a właściwie dla Polski. Bo jeżeli popatrzymy na wskaźniki ekonomiczne, które robią międzynarodowe instytucje, chociażby jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, OECD czy Eurostat, to naprawdę mamy najlepsze wskaźniki, jakie sobie można wyobrazić, bo w ubiegłym roku rozwijaliśmy się lepiej nawet niż Chiny. Jeżeli popatrzymy na Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to on obliczył, że Polska jest najbogatsza w swojej historii. Sekretarz Generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski zapowiedział, że w tym miesiącu podczas konwencji programowej PiS zostaną zaprezentowane kolejne propozycje. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia dodał, że będą one dotyczyły poprawy poziomu życia. Na pewno będziemy szykowali niespodzianki i kolejne zapowiedzi. Już niedługo będziemy o tym informować. Będą to propozycje, które się wiążą z tym, aby Polakom żyło się lepiej. W maju podczas konwencji PiS prezes tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyższenie świadczenia z programu Rodzina 500+ do 800 zł, wprowadzenie programu bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+ oraz dzieci i młodzieży, a także zniesienie opłat za autostrady. Materiał na ten temat przygotował Aleksander Ziemieńczyk. Thank you. zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Oto gorące Interhity. Litrowy olej polski 6,99 przy zakupie dwóch, a karkówka kilogram 17,99 z kartą Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lactocontrol. Lactocontrol to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lactocontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lactocontrol i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Czas na sprawdzenie sytuacji na drogach. O tym opowie nam Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Zaczynamy od Trójki w Świebodzinie. Tutaj od kilku godzin droga w kierunku Zielonej Góry jest cały czas zablokowana, a to potem jak na jezdnię wywrócił się samochód ciężarowy. Ta sytuacja już trwa od kilku godzin i właśnie dostaliśmy informację, że potrwa kolejne trzy. Droga krajowa numer 44, odcinek Gliwice, Tychy i Mikołów. Tutaj w związku z intensywnymi opadami deszczu została zalana łącznica drogi krajowej numer 44 z krajową 81 w kierunku Katowic. Policja w tym miejscu ręcznie reguluje ruch, by utrzymać przejezdność na kierunku Gliwice-Katowice. I mamy też spory korek na A4 właśnie w okolicach Katowic przy węźle Brzęczkowice. Tam doszło do wypadku przy zjeździe na S7 i tam właśnie ten korek się wydłuża. Poza tym w Warszawie całkiem przyzwoicie S8 korkuje się tylko delikatnie na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. Mieliśmy utrudnienie pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marywilska na jezdni w kierunku Poznania, ale korek, który utworzył się w miejscu, już się rozładował. Radio Navigator Trójki. A teraz skrót serwisu Trójki i Filip Jarek. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że do Naczelnego Sądu Administracyjnego zostało wysłane zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące kopalni Turów. Oczekujemy, że tym razem sąd odniesie się konstruktywnie i uczciwie do wniosku. Kompleks energetyczny w Turowie jest gwarantem bezpieczeństwa regionu i rząd zrobi wszystko, aby zapewnić jego dalszy rozwój i utrzymać kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, napisała Anna Moskwa na Twitterze. Tej nocy Rosjanie ostrzelali Ukrainę rakietami z symulowanym ładunkiem nuklearnym, poinformował rzecznik ukraińskiego dowództwa sił powietrznych Jurij Ichnat. CH-55 to pociski przeznaczone do przenoszenia ładunku jądrowego. Wystrzelone właśnie przez Rosjan pociski nie były uzbrojone. Służą jako taktyczna przynęta, aby zwrócić na siebie uwagę i zmusić nas do marnowania amunicji, dodał Jurij Ichnat. W Amfiteatrze Opolskim trwają ostatnie próby przed jubileuszowym 60. Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, który rozpocznie się dziś po godzinie 20. Festiwal zainauguruje koncert Wielka Gala od Opola do Opola. Wystąpią m.in. Golec Orkiestra, Lombard, Roxy Węgiel, Truba Duszy, Wanda i Banda, Marina Łuczenko i Zeko Power. Dodajmy, że program Trzeci Polskiego Radia jest patronem medialnym festiwalu z Opola. Nadamy dziś listę przebojów Trójki. Początek po 19. A teraz sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Zaczynamy od siatkówki. Reprezentacja Polski odniosła trzecie zwycięstwo z rzędu w Lidze Narodów. Tym razem biało-czerwoni pokonali w Nagoi Bułgarię 3-2. To jeszcze nie jest nasza najlepsza dyspozycja, zaznacza przyjmujący Kamil Semeniuk. Ta nasza gra też momentami faluje, czasami tracimy koncentrację, potrafimy rywalom, że tak powiem, objąć kontrolę nad spotkaniem i przez to też gramy te 5 setów kolejne, ale wygrywamy i to jest najważniejsze. Ja jestem zadowolony z tego, że po takim wczorajszym ciężkim spotkaniu dzisiaj wyszliśmy i daliśmy radę zagrać jeszcze raz 5-spotkowy pojedynek. Kolejne mecze Polacy zagrają w niedzielę, a rywalami będą Serbowie. Tymczasem nasi piłkarze przygotowują się do oficjalnego zgrupowania. Na razie kadra w okrojonym składzie z udziałem zawodników z Ekstraklasy trenuje pod wodzą selekcjonera Fernando Santosza. Dziś rozegrała też sparingowy mecz z młodzieżową drużyną Legii Warszawa i wygrała pewnie 7-1. Piłkarze reprezentacji rozegrali taką gierkę treningową z Legią U19. Mecz rozgrywany 2x40 minut zakończył się zwycięstwem drużyny reprezentacji 7-1. 5-1 to był wynik do przerwy. W przerwie 4 zmiany. Z boiska zeszli Damian Szymański, Sebastian Szymański, Jan Bednarek i Krystian Bielik i w drugiej połowie jeszcze 2 gole. Także spotkanie zakończyło się wynikiem 7-1. Co też ważne, nie było żadnych problemów zdrowotnych. podsumował rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Oficjalne zgrupowanie rozpocznie się w poniedziałek. Za tydzień Polacy zagrają towarzysko z Niemcami, a 4 dni później zmierzą się z Mołdawią w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. A wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski. W 4-finałowym meczu Kinga Szczecin zagra ze Śląskiem Wrocław. W rywalizacji do 4 zwycięstw ekipa Kinga prowadzi już 3-0, a początek meczu o 20:00. I na koniec jeszcze tenis. Leila Fernandez i Taylor Townsend awansowały do finału debla tenisowego turnieju French Open. W półfinale amerykańsko-kanadyjska para pokonała Amerykanki Jessica Pegula i Coco Gauff 6-0 i 6-4. Trwa właśnie pierwszy półfinałowy mecz w singlu mężczyzn. Hiszpan Carlos Alcaraz gra z Serbem Nowakiem Djokovicem. Trwa pierwsza partia i Djokovic na razie prowadzi 4-2. No i ponownie pogoda. Piątek będzie pochmurny i deszczowy w całym kraju, prawie. Opady deszczu możliwe w południowej części Polski, w zachodnio-centralnej zaś obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia przed upałami. Trójka. Program trzeci. Prosiliśmy Państwa o telefony odnośnie Waszych wspomnień związanych z festiwalem w Opolu. 2273 to numer do kontaktu z nami. Dzisiaj, przypominam, rusza 60. jubileuszowy festiwal. Dostaliśmy następującą opinię. Bardzo ładny był taki koncert w pamięci pana Janusza Kofty. Chyba zielono mi. Taka sceneria fajna i wykonawcy, szerokie spektrum. Bardzo mi się podobało wykonanie okularnicy przez panią młodą wówczas Annę Marię Jopek i chyba Mariusza Lubomskiego. Zostało mi to w pamięci. Super. Zielono mi, czyli 97 rok, a jeszcze wcześniej był też pamięci Kofty festiwal taki, znaczy specjalna taka edycja, specjalny koncert na bieżąco po śmierci Jonasza Kofty w 88 roku, czyli w 25 Opole. Oczywiście to zapada w pamięć. Kolejna opinia. Pamiętam dokładnie koncert, z tym, że nie pamiętam roku, kiedy Czesław Niemen zaśpiewał Dziwny jest ten świat. Byłem wtedy w towarzystwie szeroko pojętej rodziny, od babci po moich braci młodszych. No przypominam sobie szok, jaki przeżyli szczególnie ci ze starszego pokolenia, słysząc tą melodię, a więc Opole, Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat i szok, jaki przeżyła moja rodzina. Tyle wspomnień. No, my pamiętamy, to był 67 rok, czyli Opole było wtedy bardzo młode. Jeżeli zaczęło w 63 roku i wszyscy byliśmy w szoku, jesteśmy do tej pory. Kolejny telefon. Szczególną pamięcią darzę festiwal z roku 1970 i z lat 77-78 oraz z roku 79. Zapadło mi to w pamięci, bo wystąpił Jonasz Kofta, polscy artyści sceny, artyści teatralni. To było piękne. No, wielu już, osób już nie żyje na tym padole ziemskim, ale to była taka prawda. Wspomnienia zostają. Prawda, zgadzam się ze słuchaczem. 60. Opole w tym roku może też zapadnie w pamięć. Na pewno w inny sposób niż te wspomnienia, o których przed chwilą była mowa. 2273, czekamy na Państwa opinie. Wasze wspomnienia, wasze życie i festiwale w Opolu. Though we've not reached the end, we should take some time apart. Leave here with no regrets, knowing we gave our all. Oh, I cannot pretend that this won't break our hearts, but we will meet again. I know the art is tall, but we could be so much more. from the ashes, write in the stars with our names, that we are here, we are bruised, we are damaged, but the joy was worth the pain. Oh, love's a beautiful game. Pole, proszę Państwa, tam dużo muzyki będzie z pewnością, ale 60. edycja i wiele się wydarzyło od 1963 roku, kiedy śledzimy rok po roku wszystkie edycje festiwali i w związku z tym pytanie do Państwa, pytanie, prośby oczywiście o Wasze wrażenia, Wasze wspomnienia z tymi festiwalami. 2 2 7 3 czekamy pod telefonem, a dostaliśmy następującą opinię. Miałem ten zaszczyt i przyjemność w ramach tak zwanych praktyk studenckich być wykorzystany fizycznie do pracy przy organizacji drugiego festiwalu polskiego. I w nagrodę mieliśmy dostać bilety na cały festiwal, no i pozostać w miasteczku namiotowym. Na 2 dni przed rozpoczęciem festiwalu dostaliśmy polecenie wyeksmitowania się. Nasze miejsce zajęły dzieci pracowników naszej uczelni. No i takie historie są cenne. Prosimy o więcej, ale każda historia związana z festiwalem będzie tutaj bardzo mile widziana. 2 2 7 3 Zrobi się na chwilę poważniej wojskowo. To będą największe w historii NATO ćwiczenia lotnicze. Nad Niemcami ruszają dziś manewry Air Defender 23, czyli 23. Weźmie w nich udział ponad 200 samolotów z krajów członkowskich Sojuszu oraz z krajów partnerskich. O szczegółach opowie nam Michał Strzałkowski. Tak. Takich lotniczych manewrów jeszcze w historii NATO nie było. Ponad 200 samolotów i około 10 tysięcy żołnierzy z 25 krajów. Będą oczywiście gospodarze ćwiczenie Niemcy, ale także m.in. Polacy, Brytyjczycy, Hiszpanie, Turcy, Włosi, Francuzi, Słowacy czy Rumuni. Po raz pierwszy w natowskich ćwiczeniach fińscy piloci wezmą udział już jako żołnierze kraju członkowskiego. Szwedzi, którzy wciąż czekają na zamknięcie wszystkich procedur akcesyjnych, dalej jednak ćwiczyć będą jako żołnierze z kraju partnerskiego. Inny reprezentowany podczas Air Defender 23 kraj partnerski NATO to Japonia. Najwięcej będzie jednak Amerykanów. Ponad połowa ćwiczących samolotów to będą amerykańskie F-35 czy F-16. Amerykańska ambasador w Berlinie Amy Goodman nie ukrywała, że chodzi o wysłanie w świat jasnego sygnału. Chcemy pokazać, że bez cienia wątpliwości jesteśmy zdolni do szybkiego działania jako siły sojusznicze także w powietrzu. Zdziwię się, jeśli te ćwiczenia nie będą bacznie obserwowane w różnych stolicach spoza NATO. Światowi liderzy powinni wiedzieć, że siła naszego sojuszu drzemie w naszym niezłomnym duchu i w świetnej koordynacji współpracy. I uprzedzę pytanie, dotyczy to także Putina. Oprócz samolotów amerykańskich, w trwających do 23 czerwca ćwiczeniach wezmą udział także europejskie samoloty bojowe, takie jak Eurofightery, Tornado, Gripeny czy Rafale. Główna część ćwiczeń ruszy dopiero w poniedziałek, ale pierwsze działania trwają od dziś. Większość natowskich samolotów jest już w niemieckich bazach lotniczych koło Hanoweru i Szlezwiku, które stanowić będą zaplecze manewrów. To bowiem niemieckie siły powietrzne są głównym organizatorem ćwiczeń Air Defender 23. I ponieważ przez najbliższe 2 tygodnie będzie nad środkową Europą duży ruch samolotów wojskowych, mogą wystąpić pewne zakłócenia dla cywilnego ruchu lotniczego, uprzedzał generalny inspektor niemieckich sił powietrznych generał Ingo Gerhardt. Niestety pewne utrudnienia będą. Na szczęście samoloty wojskowe latają zwykle na dużo wyższych wysokościach niż te pasażerskie czy transportowe, ale może się zdarzyć, że część z samolotów cywilnych będzie musiała nieco zmienić trasy swoich przelotów, co wydłuży im drogę. No i dla mieszkańców miejscowości wokół naszych baz wojskowych niedogodnością będzie większy niż zwykle hałas. Będzie dużo więcej niż zwykle startów i lądowań, ale główna część ćwiczeń potrwa tylko 10 dni. Skończymy zanim zaczną się wakacje i niebo zapełni się czarterowymi samolotami z turystami. Ale jak tłumaczy dowódca ćwiczeń, generał Günter Katz, część przestrzeni powietrznej nad Niemcami zostanie na pewien czas zamknięta. Trzeba zrozumieć, że te fragmenty przestrzeni powietrznej Niemiec staną się na 10 dni wojskowym poligonem. W tej przestrzeni będzie się działo dużo dynamicznych rzeczy. Oczywiście nie będzie strzelania ostrą amunicją, ale ponieważ ćwiczymy koordynację szybkich działań, naziemna kontrola musi mieć jasny obraz sytuacji. Jeśli na radarach pomiędzy samolotami wojskowymi będą się pojawiać maszyny cywilne, to nie uda nam się sprawnie wszystkiego przećwiczyć. Ale oczywiście przede wszystkim chodzi tu po prostu o bezpieczeństwo cywilnych samolotów i ich pasażerów. Ćwiczenia Air Defender 23 będą się toczyć w 2 korytarzach powietrznych. Pierwszy biegnie nad północnymi Niemcami, Danią, południową Szwecją oraz wschodnim Bałtykiem. Sojusznicy będą bowiem ćwiczyć zabezpieczenie rejonu bałtyckiego i wsparcie dla państw bałtyckich, a zwłaszcza Estonii. Drugi korytarz to teren nad zachodem i południem Niemiec, Austrią, Węgrami i Rumunią. W tym przypadku chodzi o poprawę natowskiego reagowania w rejonie Morza Czarnego. Plan ćwiczeń Air Defender 23 nie obejmuje żadnych działań w polskiej przestrzeni powietrznej, ale trzecim rejonem ćwiczeń będą wschodnie Niemcy i zachodnie Czechy, a więc miejsca tuż przy polskich granicach. Podczas tych manewrów będzie trwał festiwal w Opolu. Zdecydowanie tutaj sprawa się nie zmienia. 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy na Państwa wrażenia związane z 60-letnią historią tego przeglądu piosenki znanej w całym kraju, a także myślę w Europie również. I tych wspomnień jest z pewnością masa. My mamy kolejne na linii. Chciałam się podzielić takim fantastycznym wspomnieniem z 35. festiwalu, który był cudownym koncertem, zwłaszcza 2 wykonawców, kiedy pan Pietrzak śpiewał, żeby Polska była Polską i powiedział przed tą piosenką do hymnu i cały amfiteatr powstał i śpiewał razem z nim. Oraz na sam koniec koncertu Maryla Rodowicz, która śpiewała piosenkę Niech żyje bal i cały amfiteatr śpiewał tę piosenkę a cappella niemal do białego rana. Który wtedy wydawał się wszystkim takim dziwadłem. I siedzieliśmy w grupie, taką większą grupą studencką i kiedy skończył śpiewać, to była cisza. I myśmy zaczęli owację i wtedy się zatruszało dopiero w amfiteatrze. No to był taki moment takiego zdziwienia. Co to jest? Nie byliśmy do tego przyzwyczajeni. No i pytanie na wyobraźnię. Czy teraz też mogą być takie momenty zdziwienia podczas 60. edycji festiwalu? To już pytanie bez odpowiedzi. Ale na Państwa wrażenia związane z Opolem czekamy 2 dwójki, 7 trójek. Dzwońcie. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Zgubiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń, odpowiedź na wszystko się znajdzie. labirynt wśród tylu korytarzy, oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad zawławi. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen. Przenosimy się teraz na Ukrainę. W obwodzie chersońskim Ukrainy trwa walka ratowników z żywiołem powodzi. Po tym, gdy Rosjanie wysadzili zaporę elektrowni wodnej w Nowej Kachowce, woda zalała okoliczne wsie i miasta. W związku z taką sytuacją Ukraina, nękana przez agresora atakami wojsk lądowych i nalotami, od kilku dni musi zmagać się też ze skutkami katastrofy ekologicznej i humanitarnej. Więcej opowie nam na ten temat Maciej Jastrzębski. Konieczna jest konsolidacja świata, aby Rosja poniosła odpowiedzialność za ekobójstwo, a Ukraina nie została sama z tragedią, powiedział przemawiając do ekologów z całego świata prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To jest to, co on robi i co osobiście nakazuje robić. Sytuacja jest niezwykle trudna. Rosyjskie wojska nie przerywają ostrzału artyleryjskiego na terytorium, z którego ewakuowani są mieszkańcy. W wyniku tych ataków są ranni. Ludzie, którzy ratują się przed zalaniem wodą, muszą jeszcze ratować się przed rosyjskim ogniem. Zmuszeni ratować się jeszcze przed rosyjskim ogniem. Powódź po obu stronach Dniepru objęła ponad 600 km kwadratowych. Zalane są obszary zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po tej, którą okupuje agresor. Trwa ewakuacja miejscowości po stronie ukraińskiej, natomiast agresor nie pomaga cywilom, którzy znaleźli się na ziemiach okupowanych. Przewodniczący Rady Obwodu Chersońskiego Mykhajło Somelienko poinformował, że rosyjskie wojska ostrzelały miejsce ewakuacji w Chersoniu. 9 osób zostało rannych. Wśród rannych są pracownicy Państwowej Służby Ratowniczej i wolontariusz z Niemiec. Najpierw doszło do ataku moździerzowego, a po 20 minutach Rosjanie ponowili atak z użyciem wielu wyrzutni rakietowych Grad. Według wstępnych informacji w placówkach medycznych znajduje się obecnie 9 rannych, w tym jeden pracownik Państwowej Służby Ratowniczej i wolontariusz z Niemiec. Cynizm ostrzału polega na tym, że okupanci celowali do cywilów, strzelali do ludzi ewakuujących się ze straszliwej katastrofy, która nawiedziła Cherson. Po wysadzeniu przez Rosjan zapory w rejonie Odessy odnajdywane są martwe zwierzęta, miny i śmieci, które spłynęły Dnieprem do Morza Czarnego. Gubernator obwodu odeskiego Oleh Kiper poinformował, że służby bezpieczeństwa podjęły już odpowiednie działania. Wzdłuż wybrzeża dryfuje duża liczba gruzu, drzew, odpadów komunalnych i śmieci, a także martwych zwierząt. Ponadto woda wyrzuca na brzeg miny i niewybuchy. To jest zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców regionu. Rozpoczęły się prace związane z oczyszczaniem akwenu. Robota z oczyszczenia akwatorii już rozpoczęto. Przenieśmy się teraz na front. Tam Ukraina podejmuje działania, które mają zepchnąć rosyjskiego agresora do obrony. Według analityka wojskowego Jurija Fiodorowa, Kijów testuje Rosjan. Z mojego punktu widzenia to, co się dzieje, jest próbą sprawdzenia obrony rosyjskich wojsk. Chodzi o znalezienie słabych miejsc w tej obronie, żeby właśnie tam skoncentrować wysiłki nacierających wojsk. Pierwsze próby lokalnej ofensywy przeprowadzonej na